Book 2 31 31 31 في المطعم 3 Në restorant 3 Në restorant 3 من فضلك واحد مقبلات. دوا ني أنتيباست. دوا ني أنتيباست. من فضلك واحد سلطة. دوا ني سلطة. دوا ني سلطة. من فضلك واحد شوربة. دوا ني سوب. دوا ني سوب. من فضلك الحلوى. دوا ني امبلسير. دوا ني امبلسير. من فضلك واحد ايس كريم مع كريمه. دوا ني اكولوره مع ايك. دوا ني اكولوره مع ايك. من فضلك فواكه او جبنه. دوا فروتا ose djath. Dua fruta ose djath. Min fadlak, nurid an naftar. Ne duam të ham mëngjes. Ne duam të ham mëngjes. Min fadlak, nurid an nataghadda. Ne duam të ham trek. Ne duam të ham تريك. من فضلك نريد أن نتعشى. ندوم تهم دارك. نه دوم تهم دارك. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ چفار دوني پر منجس؟ چفار دوني پر منجس؟ خبز حمام مع المربى والعسل. سيميتة të vogla me marmelat dhe mjalt. سيميتة të vogla me marmelat dhe mjalt. خبز توست مع سجق وجبنة. بوك të thekur me salam dhe djath. توست me salam dhe djath. بيضة مسلوقة. Një vezë të zier. Një vezë të zier. بيضة عيون. Një vezë të skuqur sy. Një vezë të skuqur sy. Omlet. Një omelet. Një omelet. من فضلك واحد زبادي آخر. يلوتم edhe një kos. يلوتم edhe një kos. من فضلك أيضا ملح وفلفل. يلوتم كريب dhe piper. يلوتم كريب dhe piper. من فضلك كباية ماء أخرى. Ju lutem edhe një gotë ujë. Ju lutem edhe një gotë ujë.